Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Minęła ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy poniedziałek, dziś 29 września. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro w samolocie do Warszawy ma dziś stanąć przed Komisją do Spraw Pegasusa. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności wygrała wybory w Mołdawii i zapewniła sobie większość w parlamencie. Od dziś na terenie Danii obowiązuje zakaz cywilnych lotów dronami. Zbigniew Ziobro ma dziś zostać zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa. To będzie 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Policja była po godzinie 6:00 w jego domu w Jeruzalu, ale funkcjonariusze nie zostali go na miejscu. Wylatuje z Brukseli samolotem o 7:50. Będę lądował w Warszawie około godziny 10:00, poinformował były minister sprawiedliwości. Skierował też prośbę do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, aby ten nie wysyłał policyjnych patroli do Krynicy bądź Jeruzala, ponieważ go tam nie będzie. To lekceważenie organów ścigania i polskiego wymiaru sprawiedliwości, tak wiceminister MSWiA Czesław Mroczek mówi o zachowaniu Zbigniewa Ziobry. Jak dodał, nie ma pewności, że polityk PiSu będzie w Warszawie. To źle wszystko wygląda, bo policja musi w dniu dzisiejszym ten nakaz wykonać. Pan Ziobro będzie robił teatr. Nie jesteśmy pewni, czy pan Ziobro przyleci do Polski, jak zapowiada. To jest poważna wątpliwość. Sąd wyraził zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji. Pod koniec lipca zgodził się także na to Sejm. Będziemy w gotowości od 10:30, mówi wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro nie będzie kombinował, uciekał, chował się, czy to w jakiejś przystawce partyjnej telewizji, czy poza granicami kraju, tylko stanie w prawdzie. Są pytania, powinny paść odpowiedzi i powinno być skierowane doniesienie do prokuratury, bo taka jest kolej rzeczy. Bo to, że Ziobro maczał swoje polityczne palce w zakupie Pegasusa, w wykorzystywaniu Pegasusa, to my wiemy. Chodzi o to, żeby skonfrontować jego wiedzę z dokumentami, którymi komisja dysponuje. Komisja śledcza już raz wystąpiła o doprowadzenie Zbigniewa Ziobro na przesłuchanie. Było ono wyznaczone na 31 stycznia na 10:30. Polityk w tym samym czasie był w studiu Telewizji Republika, gdzie udzielał wywiadu. Proeuropejska Partia Działania i Solidarności wygrała wybory w Mołdawii i zapewniła sobie większość w parlamencie. Takie dane wyłaniają się po przeliczeniu protokołów z niemal wszystkich komisji wyborczych. Ugrupowanie rządzące od 4 lat uzyskało nieco ponad połowę głosów. Na 101 deputowanych będzie miało 55. Drugi wyścigu, patriotyczny blok wyborczy komunistów, socjalistów i sił prorosyjskich, uzyskał 24%. Od dziś do piątku na terenie całej Danii obowiązuje zakaz cywilnych lotów dronami. Ma to związek z nieformalnym unijnym szczytem w Kopenhadze, który odbędzie się pojutrze. Od ubiegłego tygodnia duńską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszały bezzałogowce. Z tego powodu zamykane były lotniska, m.in. w stolicy. Władze mówią o ataku hybrydowym i podejrzewają Rosję. Nie możemy pozwolić, by zagraniczne drony powodowały niepewności i dezorganizację w społeczeństwie, podkreślił duński minister transportu. Dodał, że Dania musi się skupić na bezpieczeństwie w związku z przylotem do Kopenhagi europejskich przywódców. Zakaz nie obejmuje lotów dronów wojskowych, policyjnych oraz wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych. Za naruszenie zakazu grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do 2 lat. Szczyt z udziałem unijnych przywódców odbędzie się pojutrze. Dzień później zaplanowano szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do przywódców unijnych państw dołączą liderzy krajów kandydujących do Unii i blisko z nią współpracujących. W związku z tymi szczytami wsparcie w obronie duńskiego nieba zadeklarowały Szwecja i Niemcy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pojutrze zostanie wprowadzony nowy system kaucyjny. Obejmie jednorazowe plastikowe butelki, metalowe puszki i szklanki i szklane butelki wielokrotnego użytku. Przedsiębiorcy oferujący napoje w tego typu opakowaniach muszą oznaczyć je informacją. Kupując dany produkt, klient poniesie dodatkową opłatę. Odzyska ją przy zwrocie m.in. w specjalnych automatach. System obejmie puszkę o pojemności do 1 litra, ale nie tylko, mówi dr Wojciech Chryb z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. będzie dotyczył butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, jak również jednorazowych butelek z PET-u do objętości 3 litrów. Wysokość kaucji w przypadku butelek plastikowych i puszek to 50 groszy, a w przypadku szklanych butelek 1 zł. Od dziś do piątku w Warszawie mogą rozbrzmiewać sygnały alarmowe. Planowane są testy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Syreny mogą rozbrzmieć od 8 rano do godzin popołudniowych. Powodem są prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych. Osoby przebywające w Warszawie mogą się spodziewać krótkich, kilkunastosekundowych włączeń sygnałów dźwiękowych. Celem będzie sprawdzenie poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. Władze samorządowe apelują, aby w związku z wystąpieniem takich sygnałów mieszkańcy miasta nie podejmowali żadnych czynności. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Wciąż żyjemy zakończonym wczoraj na Filipinach siatkarskim mundialem. Tytuł obronili Włosi. W finale pokonali Bułgarów 3-1. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza podnieśli się po półfinałowej porażce i bez większych problemów w meczu o brąz wygrali z sensacją turnieju Czechami 1-1. To sezon poolimpijski. Reprezentacja Polski przebudowana, zasilona świeżą krwią, a my marzyliśmy oczywiście o złocie. W trzeciej stronie medalu padły ważne słowa. Ekspert Polsatu Sport, trener Jakub Bednaruk. Po igrzyskach dwóch chłopaków, jeden 20 lat, drugi też ledwo co 20, w 14 się znajduje. Nowy pierwszy rozgrywający to nie jest młodzież, no bo ja traktuję w siatkówce młodzież jak tak 21, 22, już 23 kończysz, ten młody obiecujący. O tak, ta mała rotacja, ta wymiana pęsi zawodników po igrzyskach płynnie przeszła. Zresztą wygraliśmy Ligę Narodów bez statyseta. To nie jest rewolucja, bo my w siatkówce męskiej w ogóle nie potrzebujemy rewolucji w kadrze, bo płynność wymiany jest, cały czas dopływają młodzi zawodnicy, nie mamy jakiejś luki. Nie mamy co się martwić, jeżeli chodzi o naszą siatkówkę przez następne wiele, wiele lat. Mistrzem Polski na żużlu klub sportowy Toruń. Po stracie sponsora tytularnego dawny Apator udźwignął niełatwy sezon i wygrał w emocjonującym dwumeczu z broniącym tytułu Motorem Lublin 92-88. Mimo porażki w rewanżu zaliczka z Torunia wystarczyła. Koszkarze Startu Lublin zdobyli Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika. W finale wygrali z Treflem Sopot 82-77. Filip Put. To jest to piękno tej koszykówki, że mimo, że w pierwszej połowie nie wyglądaliśmy za dobrze, Trefl postawił bardzo mocne warunki i korzystali z tego, ale w tych drugich 20 minutach troszeczkę wróciliśmy do naszej gry. Nie zrobiliśmy tego chaotycznie, powiedzieliśmy sobie panowie, wracamy do meczu, ale to trzeba zrobić krok po kroku i polepszyliśmy naszą obronę i te wszystkie elementy złożyły się na to, że możemy się dzisiaj cieszyć z tego Super Pucharu Polski. I to pierwszy raz w historii, jak Start sięga po to trofeum. Co mecz to gol. Robert Lewandowski strzelił na 2-1, dzięki czemu Barcelona wygrała z Realem Sociedad. Tadej Pogacar jest pierwszym kolarzem w historii, który wygrał rok po roku Tour de France i Mistrzostwo Świata w wyścigu ze startu wspólnego na Mistrzostwach Świata. Wczoraj genialny Słoweniec uciekał na 60 km do mety i solo pokonał mierzącą, uwaga, 267 km trasę, ponad 6 tysięcy metrów przewyższeń ze średnią prędkością 42 km na godzinę. Najwięcej chmur dziś na południu i na wschodzie kraju i to tam przede wszystkim będzie padać. Na południowym wschodzie możliwe burze, a w górach może popadać śnieg. Maksymalnie termometry pokażą dziś kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum, 15 to najcieplej na zachodzie. Autopromocja. Jadę teraz tramwajem numer 7. Zanurzam się w swoją aglomerację. Stolice mojego świata, mojej domowiny. Nowa lektura w Trójce. Zbigniew Rokita, Aglo, Bankom po Śląsku. Czyta Andrzej Mastalerz. Gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Oboje są ze Śląska. A dopiero Erwin pokazał mi, że sensem życia jest miłość, a największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Dzisiaj około 14.45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Jest 8:09. Zapraszamy do Trójki. Dziś o imieninach. Czy wciąż je obchodzimy? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taką dosyć oryginalną sytuację, ponieważ ja się urodziłem w Andrzejki. Jestem Andrzejem, także

prosto i po męsku. Zdrowid. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie 8:30. To czas na skrót serwisu. Agnieszka Drozd. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma dziś zostać doprowadzony na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. PiS, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie powinno dojść do przesłuchania i zatrzymanie byłego ministra będzie przestępstwem. Do tego odniósł się w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Policja ma wykonywać swoje zadania. W tej sprawie orzekł sąd i nie ma wątpliwości co do tego. A rozmowa jeszcze trwa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rządząca Mołdawią Proeuropejska Partia Działania i Solidarności zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu niemal 100% głosów PAS ma ponad 50% poparcia. Z kolei skupiający prorosyjskich socjalistów Patriotyczny Blok Wyborczy niespełna 25%. Wczorajsze wybory określane były przez wielu polityków jako najważniejsze w historii. 49 osób zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże, poinformował w mediach społecznościowych szef zaporowskiej administracji Iwan Fedorow. Dodał, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie uderzyli w region łącznie 696 razy. Od kilku tygodni Rosja nasila ataki na Ukrainę. We wczorajszym ataku na Kijów zginęły 4 osoby, a 70 zostało rannych. Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Rzeszów, Lublin. To tam należy się dziś spodziewać deszczu. Na południu i wschodzie kraju chmur będzie najwięcej. Wysoko w górach może też popadać śnieg. A na termometrach po południu zobaczymy kilka stopni w górach, 9 na wschodzie kraju, 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie. 28,5 minuty jeszcze do godziny 9, a Państwo doskonale wiedzą, co to oznacza. Za chwilę mniejsza gra. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę, zapowie piosenkę, zagramy piosenkę, ale nie tylko o piosenki tutaj chodzi. Także o dobrą zabawę. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowość w Trójce. Ray i Where is my husband? Czyli piosenka, której nigdy nikt nie wybierze w karaoke. No, chyba że prawdziwy mistrz. Zaczynamy karaoke. Mniejsza gra. Albo karaoke. Pan Szczepan z Sosnowca z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Paweł z Bielska-Białej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I panowie teraz przestraszeni. Jakie karaoke? Nie, ja żartuję oczywiście. Nie będzie karaoke. Będą pytania i odpowiedzi. Może być? Chyba że ktoś z panów chce. Nie, nie, dziękuję. Jednak nie, pan, a panie Szczepanie, pan? Ja mogę zaśpiewać. Aha, no dobrze, to otworzymy panu mikrofon, jeśli pan wygra i pańska piosenka będzie po naszej mniejszej grze w Trójce emitowana. Zaczynamy od pana Szczepana z Sosnowca. O, panowie z Sosnowca i z Bielska-Białej, umówiliście się. A, to niedaleko, prawda? Niedaleko, niedaleko. Niedaleko, rzut beretem. Żeby nie kamieniem, oczywiście. Dobrze, pan Szczepan jako pierwszy. Panie Szczepanie, w tym europejskim kraju odbyły się wczoraj wybory parlamentarne. Jego stolicą jest Kiszyniów. Mowa o którym państwie? Mołdawia. Tak jest. Mołdawia. Mołdawia, na którą bardzo nerwowo patrzyła Europa jeszcze wczoraj, a dziś nieco odetchnęła, bo zdaje się, że proeuropejskie siły w Mołdawii wygrywają. Mamy 1-0 dla pana Szczepana, teraz pan Paweł. O, już śpiewa pan Szczepan, już rozgrzewa głos. Panie Pawle, którą epoką historyczną zajmuje się mediewistyka? Mediewistyka? Mediewistyka, dokładnie. A teraz mnie pan zagiął. Która epoka historyczna? Mediewistyka. No, już dłużej nie możemy czekać, panie Pawle. No nie. Niestety, nie dobrze. Średniowieczem. Średniowieczem zajmuje się mediewistyka. To wynika niejako z nazwy tej dziedziny nauki. Czy dziedziny historycznej. 1-0 wciąż dla pana Szczepana. Panie Szczepanie, szansa na zwycięstwo w mniejszej grze. Skoro pan taki mocny zawodnik z muzyki, to pytamy, kto jest autorem muzyki wykorzystanej w hymnie Unii Europejskiej? Nie mam pojęcia. To jest złe nazwisko. Ludwig van Beethoven. To instrumentalna wersja Ody do Radości pochodząca z finału 9 symfonii. Beethovena właśnie. Wciąż 1-0, panie Pawle, szansa, by zremisować. Pojawiła się, drzwi lekko uchylone. Polska autostrada A2 ma przebieg równoleżnikowy czy południkowy? A2. Południkowy. Równoleżnikowy. Od lewej do prawej, ze wschodu na zachód i odwrotnie. Południkowy to by było północ-południe, północ-południe-południe, północ. Pomyliłem, nie ma to znaczenia. Wygrywa pan Szczepan. Gratulacje. Dziękuję. Ta Mołdawia zdecydowała. Chyba na wakacje do Mołdawii trzeba pojechać, panie Szczepanie, w takim razie. Muszę przyznać, że konkurent miał o wiele trudniejsze zadanie, także też szacunek dla pana. No, zdania są podzielone na temat tych pytań, ale okej, zależy kto co lubi, prawda? Pan Szczepan zwyciężył, panu Pawłowi dziękujemy, pozdrawiamy Bielsko. Dziękuję, pozdrawiam, gratuluję. Albo Białą, bo nie wiem, z której części pan Paweł dzwoni. No Bielska Biała i teraz jest to, także... No tak, ale z lewy brzeg, białej, prawy... No, białej, no to białej. Białą tym bardziej pozdrawiamy. Dobrze, panie Pawle, a pan Szczepan wygrał, więc pan Szczepan zapowiada piosenkę, którą teraz zagramy w trójce. 25 sekund wstępu, panie Szczepanie. Chciałbym posłuchać piosenkę zespołu Madness, Our House, a dedykować ją chciałem mojej córce Julii, która 25 września obchodziła swoje 16 urodziny. I 16 imieniny jednocześnie. A nie, to nie, pomyliłem wszystko. Dobra, to tego nie było, to się wytnie. Dziękujemy panie Szczepanie, pozdrowienia. Proszę bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our streets. Our house you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house in the middle of our street. Our Madness i Our House od pana Szczepana, zwycięzcy mniejszej gry. Tak, gra trójka o poranku, kwadrans mamy jeszcze do godziny 9:00, a ja się chciałem państwu pochwalić, dostałem list od słuchaczki, choć w zasadzie w liście pozdrowienia są dla całej redakcji, więc może nie powinienem tego brać tylko na siebie. List jest przepiękny, chodziliśmy korytarzami trójki w ostatnich dniach wzruszeni tym, że można tak piękny list do stacji radiowej jeszcze w tych czasach napisać. Napisała go pani Beata i dołączyła do niego przepiękne zakładki do książek, własnoręcznie stworzone. No ale w tym liście także rzecz, która państwa może zainteresować. Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia życzę redaktorom trójki i wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że w tym roku jestem pierwsza. Tak, pani Beato, jest pani pierwsza. Zdecydowanie. Mamy zwyciężczynię, ale też pomyśleliśmy sobie, że skoro 9 października, całkiem niedługo, będzie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, czy Ogólnopolski Dzień Pisania Listów, to może państwo do nas napiszą. Taki list ze znaczkiem smakuje i daje przyjemności o wiele więcej niż mail ze stopką. Zapraszamy do pisania listów na Myśliwiecką, do redakcji Trójki, a tego 9 października je sobie poczytamy. No oczywiście, jeśli będą bardzo intymne, to nie. Ale generalnie poczytamy. Zobaczymy, czy państwo jeszcze pamiętają, jak wysłać listy do radia. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. It's true. It's true. Dziewiątego października, dzień pisania listów, a dziś mamy w kalendarzu dzień głośnego czytania. Niniejszym zamieniam te dni w trójce i zapraszam do pisania listów do nas, może być nawet na takiej pięknej kartce jak od pani Beaty z Czechowic-Dziedzic. Jest 8:50. Codziennik. W tym tygodniu powraca rok akademicki. To byli czasy. To jak dziś wyglądają te studia, sprawdza Paweł Turski. Mnóstwo nowych studentów na uczelni, między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Wraz ze mną przyszła studentka dziennikarstwa, Michelle Sawicka. Dzień dobry, cześć. Hejka. To na początku muszę zapytać, skąd taka decyzja, że może za 3 lata, za 5 będziesz z nami przy Myśliwieckiej? Mam nadzieję. Ja zaczęłam swoją przygodę z dziennikarstwem jakiś rok temu. Zaczęłam przeprowadzać panele dyskusyjne i zobaczyłam, że wychodzi mi to. I wzięłam udział w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, która zagwarantowała mi miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, bo dostałam tytuł finalistki. I będę próbowała się spełniać w tym, bo podoba mi się. Jesteś z Koszalina. Czy jest w tobie pewien stres związany z przeprowadzką do Warszawy? Nie, bo ja już się przeprowadziłam w czerwcu. To był stresujący moment, bo nie byłam pewna, czy wakacji nie spędzę sama, ale poznałam fajnych ludzi dzięki samorządowi uniwersytetu, bo organizowali dużo integracji i teraz mam naprawdę super ludzi przy sobie. Jak się wdrożyć w takim razie, bo ty już z tego co słyszę wdrożyłaś się w życie studenckie. Wystarczy przychodzić na wszelkie integracje i być otwartym. Wystarczy nawet znaleźć sobie na 5 minut taką chwilę odwagi i pozna się naprawdę dużo ludzi, bo każdy chce tu kogoś poznać, bo każdy tak naprawdę jest sam. Czy to jest łatwe w ogóle odnalezienie się w tym mieście, samo znalezienie lokum? Akademik, mieszkanie, jak to wygląda? Ja na szczęście dzięki olimpiadzie miałam pierwszeństwo w akademiku. Jest momentami ciężko, bo jest bardzo dużo ludzi, często jest głośno, ale ciekawie, bo ceny mieszkań w Warszawie są wyjątkowo duże i ja przyjeżdżając tutaj totalnie się tego nie spodziewałam, że aż taka skala, bo tutaj wynajem pokoju to jest 1800 zł minimalnie i to za taki naprawdę mały pokój, a w Koszalinie za mieszkanie dwupokojowe płacisz 2000, więc jest szok. Trzeba doceniać, że jakiś akademik mam. Tak czy inaczej, trzeba mieć na początku ze sobą pieniądze. To jest wsparcie rodziców, czy już myślisz o pracy? Aktualnie jest to wsparcie mamy, za które jestem bardzo wdzięczna, bo bardzo się przydaje w tym studenckim biednym życiu. To, co Państwo słyszą w tle, to jest impreza Coffee Rave integracyjna. Jak Ty podchodzisz do tego pierwszego roku studiów? Teraz trochę bardziej na chillu niż jak podchodziłam, gdy nikogo nie znałam. Bo teraz wiem, że już mam ludzi obok siebie i już tak jest lepiej mi się przystosować, ale trochę jestem przerażona, bo nie do końca wiem, jak to wszystko wygląda. USOS to jest zmora każdego studenta, szczególnie pierwszego roku. Wyścigi na zapisywanie się na lektoraty, WF-y i zajęcia. Nie było to najlepsze doświadczenie w moim życiu, muszę przyznać. Czym się najbardziej stresujesz? Sesją. Kompletnie jest to różne od liceum. Trochę się boję tego, że nie ogarnę z natłokiem materiału, bo tak jak powiedziałam, nie byłam dosyć pilną uczennicą, więc może być ciężko, ale to nowy rok akademicki, nowa ja, więc może się uda. Już myślisz o tym, co dalej, czy tylko do sesji i później to zobaczymy? Ja bym chciała się rozwijać w specjalizacji audiowizualnej, bo chciałabym w przyszłości mieć własny talk show, więc trzymajcie kciuki. Jak na razie chciałabym skończyć magistra, a potem może, jeśli by się nie udało w karierze, to jeszcze dołożyć doktorat. To są te dalekie plany, a te bliższe to domyślam się jeszcze przez najbliższe dni imprezy i poznawanie ludzi. Dokładnie tak. Jestem abstynentką, więc każdy, kto nie pije, też może mieć świadomość, że da się fajnie funkcjonować bez picia alkoholu na takich integracjach studenckich. Michelle Sawicka, przyszła studentka pierwszego roku dziennikarstwa, była wraz z nami w Trójce, w Codzienniku. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Teoria studiowania opanowana. Zobaczymy, jak będzie z praktyką, ale trzymamy kciuki za Michelle i życzymy najlepszego w imieniny, bo chyba się liczy.